Джеф Гедмін, прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Фёдор Ченкецміца, Федута Александра, Ханадовіч Сергей, Халадовіч Станіслаў, Халезін Міхалай, Халіп Ірина, Хаменка Анатоль, Хамеченка Улицмія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадонал Павло. Thank you.